Բարև հայ գնակիցներ, այսօր մարդի 31-ը օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը. Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ, խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով. Նախ լսենք Քնար Բաբայանին. Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Facebook սոցցանցում հայտնվել է պատմություններ ֆունկցիան, որը թույլ է տալիս օգտատերերին հրապարակել ոչ այնքան կարևոր լուսանկարներ ու կարճ տեսագրություններ։ Պատմությունների մեջ հրապարակված նյութերը չեն հայտնվում օգտատիրոջ էջում ու անհետանում են հրապարակելուց 1 օր անց։ Նոր ֆունկցիան կհայտնվի iOS եւ Android-ի համար Facebook-ի բջջային հավելվածներում։ Լրահոսի վերևում կերևան պատմություններ հրապարակված ընկերների ավատարները։ Սեղմելով դրանք հնարավոր կլինի դիտել օրվա նյութերից կազմված slide show-ն։ Samsung ընկերությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ պլանավորում է մեկնարկել Galaxy Note 7 սմարթֆոնի վերանորոգված տարբերակի վաճառքը։ Հայտնի է, որ ավելի վաղ Galaxy Note 7-ի վաճառքը դադարեցվել է մարտկոցի պայթյունների բազմաթիվ դեպքերի պատճառով։ Reuters-ի հաղորդմամբ կարգավորող օրգանների եւ տրանսպորտային գործակալությունների հետ բանակցություններ վարելուց հետո արտադրողը կորոշի, որ շուկաներում կվաճառվի սմարթֆոնի փոփոխված տարբերակը։ Ընկերությունը նաեւ պլանավորում է վաճառել փոխարին ողտարեր, օրինակ չիպեր եւ մոդուլային տեսախցիկներ, ինչպես նաեւ կրկին օգտագործել 5 Galaxy 7 սմարթֆոններից հանած հումքը՝ պղինձ, ոսկի, նիկել արծաթ։ Հայտնի է, որ Galaxy Note 7 սմարթֆոնի վաճառքը մեկնարկել է 2016 թվականին, սակայն շուտով դադարեցվել է օգտագործման ընթացքում բռնկումների վերաբերյալ բազմաթիվ բողոքների պատճառով։ Արդյունքում Samsung-ը ստիպված է եղել ամբողջությամբ դադարեցնել տվյալ սարքի արտադրությունը։ Tesla ընկերության հիմնադիր Elon Musk-ը ստեղծել է նոր ֆիրմա Neuralink, որի խնդիրն է լինելու մշակել այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն մարդու ուղեղը համակարգչին միացնելը, հայտնում է BBC-ն։ Այս մասին տեղեկությունը առաջին անգամ հրապարակվել է Wall Street Journal թերթում, իսկ ավելի ուշ հաստատել է նաև Musk-ը, ով Twitter-ում գրել է, որ իր ստարտափը գրանցված է որպես բժշկական հետազոտություններ իրականացնող ընկերություն։ Musk-ը մտադիր է մշակել Neural Eyes տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս ուղեղի մեջ իմպլանտավորել փոքր էլեկտրոդներ։ Այս տեխնոլոգիան ըստ մշակողների կարող է շատ օգտակար լինել մարդու հիշողությունը բարելավելուց սկսած մինչև արհեստական ինտելեկտի հաշվին նրա մտավոր կարողությունների բարձրացում։ Elon Musk-ն արդեն իր ֆիրմայի հրավիրել աշխարի առաջատար մասնագետներին։ Ամերիկացի TechRex հանրահայտ բլոգերը փորձել է կարմիր iPhone 7-ի հրակայունությունը։ YouTube-ում հրապարակված տեսահոլովակում բլոգերն այրում է սմարթֆոնը, դրա վրա ցանելով բռնկվող հեղուկ ու սպասում 7 վայրկյան։ Հենց կրակը մարում է iPhone 7-ը շարունակում է աշխատել։ Կրակը չէր վնասել անգամ սմարթֆոնի տեսքը, այն ասես նոր լիներ։ Բլոգերը եզրակացնում է, որ արտադրողները որոշել են գադջետը հրակայուն դարձնել։ Բացառված չէ, որ հրակայունության համար այն պարտական է ներքին, որով մշակված է սմարթֆոնի կորպուսը։ Նշենք, որ նման փորձերը վտանգավոր են, բացի դրանից օգտատերերը կարող են զրկվել երաշխիքային վերանորոգման իրավունքից։ Կարմիր գույնի iPhone 7-ը եւ iPhone 7 Plus-ը պաշտպանված են նաեւ փոշուց ու ջրից։ Այդ գադջետները թողարկվել են Red ծրագրի հետ Apple-ի համագործակցության տասնամյակի կապակցությամբ, որի շրջանակում դրամահավաք է կազմակերպել ձիահի, թոքախտի ու մալերիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի համար։ Շոտլանդիայում առանց էկրանին դիպչելու հաղորդագրություն հավաքելու միջոց են գտել։ Այս մասին գրում է Վեվբի կայքը։ Սենտ Անդրուսի համալսարանում Swim տարբերակ են մշակել Shape Writing in Motion, շարժումով նամակ։ Տեխնոլոգիան հետևյալ կերպ է գործում։ Սլաքը տեղափոխվում է գադջետը թեքելու ուղղությամբ։ Երբ սմարթֆոնը կամ պլանշետը փոխում է թեքության անկյունը, սլաքը տեղափոխվում է ստեղնաշարի վրա և մատնանշում անհրաժեշտ տառերը, տպելով տեքստի համար նախատեսված դաշտում։ Մշակողները վստահ են, որ օգտատերերն արագ կկարողանան հարմարվել նոր միջոցին։ Բացի այդ, Shape Writing in Motion-ը սովորական գրառումից ավելի հարմար է։ Նյու Յորքում գործող Clouds Architecture Office ճարտարապետական ընկերությունը ներկայացրել է հավակնոտ նախագիծ, որն առաջարկում է աշխարհում առաջին անգամ երկնքից կախված երկնաքեր կառուցել։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, ըստ նախագծի Anelma Tower կոչվող երկնաքերից հնարավոր կլինի երկիր հասնել միայն պարաշուտի միջոցով։ Ըստ մասնագետների մտահղացման, երկնաքերն անընդհատ շարժման մեջ է լինելու ու բնականաբար իր հետ տեղաշարժելու է նաև երկնաքերը, թույլ տալով ներսում գտնվողներին տեղափոխվել մեկ այլ վայր։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Anelma Tower կոչվածը կլինի երկրի ուղեծրով շարժվող երկնաքերերից։ Նշվում է, որ կառույցը բաղկացած կլինի մի քանի հատվածից, որտեղ կգործեն ռեստորաններ, հյուրանոց, կրոնական հաստատություններ, խանութներ, ձմեռային այգիներ եւ այլն։ Բացի այդ, դրա վրա արևային էներգիայի կլանիչներ կտեղադրվեն, որոնք կկուտակեն ստացված էներգիան։ Թե որքանով է այս նախագիծը իրականանալի, ցույց կտա ժամանակը։ Այսքանն է շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Քան սպիտա վերմակիտա, հողը տաք է այնքան տա, ինչպես շունչ էի մանկա, քնի մեջ առավոտյան, ինչպես շունչը իմ մանկան, քնի մեջ առավոտյան, քնի մեջ առավոտյան, կամ իր պահ ավերժության, փոքրիկի սիր երազում, հրեշտակներ են այցելում, նա ժպտում է քնի մեջ, երբ երազն է ուրորվում, բայց երազունի վերջ, երբ որորն է արթնանում, երբ որորն է արթնանում, իր հետ ուրեմ է ստանում, թե երազ է դամինոր, որ տեսնում ենք ամենոր, բախտորը գետը հոգսերի, մեզ տանում է դեպի վարժ, տունին ձեռքդ բարեկամ, մենք պետք է օգնենք իրար, մութ է, մութ է մեր ճամփա, չի երևում ոչ մի բան, խոսքները մեկ են արել, Տեր Աստվածն ու Սատանան։ Քեզ դեռ շատ կտրորեն, կծավրեն ու կգնան, հետո կամ կփոշմանեն, կամ ուժեղ կհրհրան, բայց որքան էլ տրորեն, տրորեն ու հրհրան, չես դառնալ ու սրիկա, մանկության փոքրիկ իշխան, հրաշքները չեն մեռնում, նրանք կան ու կմնան, թե ավատ կա քո սրտում և կա սերան անձնական, հրաշքները կմնան, քանզի կա փոքրիկ իշխան, որ սիրում է տիեզերքն ու աշխարհ այս դաժան, մի լքիր ինձ հետ մնա, մանկության փոքրիկ իշխան, միասին պիտի անցնենք ճանապարհը փորձության, մութ է, մութ է մեր ճամփան, չի երևում ոչ մի բան, խոսքները մեկ են արել, Տեր Աստվածն ու Սատանան։ Կարծիքն է եթերում օրվա մարտի 31-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել մի հետաքրքիր պատմություն։ Երեք մարդ ծանր քարեր էին գլորում։ Նրանց հարցրեցին, թե ինչ են անում։ Առաջինը, սրբելով ճակատի քրտինքը, ասաց՝ տանջվում եմ։ Երկրորդը թևերը կշտելով եւ գործնական տեսք ընդունելով ասաց գումար են վաստակում։ Երրորդը նայելով վեր՝ տաճար եմ կառուցում, այսպես ասաց։ Ասել էր, թե կյանքն իմաստավորված է նրանց համար, ովքեր հետևում են մեծ նպատակների։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Ասկերան քաղաքի կանաչ տարածքների ընդլայնումն արդեն մի քանի տարի անընդմեջ շրջանի պատասխանատուների երակայողություններից է։ Այս տեսանկյունից ծառատունկերի կազմակերպումն իր առանձնահատուկ նշանակությունն ունի, և մենք տարեստարի պետք է ավելացնենք տնկվող ծառերի քանակը, զուգահեռ ապահովելով դրանց անհրաժեշտ խնամքը։ Այս ուղղությամբ շրջվարչակազմի և Ասկերանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող համապատասխան ծառայություններն իրենց հերթին պարբերաբար աշխատանքներ են տանում։ Մարտի 30-ին Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում տեղի ունեցավ ծառատունք, որի նախաձեռնությունը պատկանում է շրջանի հարգային տեսչության պետ Մարատ Հայրապետյանին։ Ծառատունքին մասնակցում էին շրջանի ուժային կառույցների ղեկավարները, որոնց անմիջական մասնակցությամբ եկեղեցու բակում տնկվեցին մի քանի տասնյակ բերքատու ծառեր։ Բնության հետ հարկավոր է համերաշխ ապրել, եթե այսօր մենք անտարբերությամբ վերաբերվենք մեր շրջակա միջավայրին, վաղը դրանց հետևանքները կարող են զգալ մեր երեխաները։ Այն, ինչ անում ենք, կարևոր է նաև քաղաքի էկոհամակարգի պահպանման համար։ Մեր գործընկերների հետ ձգտում ենք առաջնորդվել պատասխանատու մոտեցմամբ։ Դրա հիմքում հետևյալ տրամաբանությունն է. առողջ միջավայրն ու վաղվա կյանքի որակը մեր ձեռքերում են։ Համոզված ենք, որ մի քանի տարի հետո մեր զավակները կգան այստեղ և այս ծառերի շվակների ներքո կզգան Աստծո հովանին, ասաց Մարատ Հայրապետյանը։ Ծառատունկի նպատակներից մեկն էլ այն է, որ լինելով քրիստոնյա եկել ենք եկեղեցու բակում նոր ծառեր տնկելու և նոր կյանք բարձրացնելու, դրանով նաև մասնակցելու Աստծո առաջարկորդությանը։ Սա նվազագույնն է, ինչ կարող ու պարտավոր ենք անել՝ ծառ տնկել մեր հայրենիքում, ասաց շրջանի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Իվան Հարությունյանն ավելացնելով. Մենք ողջունում ենք նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը և մեր պատրաստակամությունը հայտնում ներգրավված լինելու այսպիսի միջոցառումներում։ Վերջում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սարկավակ Արթուր Խոնոյանը կատարեց օգնության կարգ, հնչեցնելով տերունական աղոթքը։ Նա իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց եկեղեցու տարածքում ծառատունկի աստվածահաճոյ գործ նախաձեռնելու և իրականացնելու համար։ Իրավամբ ծառ տնկելն իր մեջ կյանքի շարունակության, արժևորման և միասնության խորհուրդ ունի, իսկ եկեղեցու բակում ծառ տնկելը կրկնակի խորհուրդ ունի։ Խոսափողի մոտ Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Bye. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես երեխային սովորեցնել կարեկցել։ Հոգեբանները հաճախ են խոսում այն մասին, թե որքան կարևոր է կարեկցանքի և գտասրտության զգացողությունը երեխայի համար։ Արդյոք հնարավոր է երեխային սովորեցնել այդ ունակությունները։ Մասնագետները պնդում են, որ երեխաներն ունեն կարեկցանքի բնածին զգացողություն։ Նրանք իրենց բնույթով կարողանում են հասկանալ դիմացինի ցավն ու տխրությունը։ Անկախ նրանից խոսքը վերաբերում է այլ երեխաների, թե տնային կենդանիներին։ Մեծանալու զուգընթաց երեխայի մեջ տեղի է ունենում ինքնատիպ ներքին պայքար։ Կարեկցանքի զգացողությունը սկսում է մրցակցել մանկական եսասիրության և չզարգացած ինքնավերահսկողության հետ։ Երեխաները կարող են սովորել համբերատարություն և հոգատարություն, եթե ծնողները նրանց սովորեցնեն զարգացնել այդ հատկանիշները։ Մանկական հիստերիան ոչ հազվադեպ հանդիպող տեսարան է։ Երեխաները հաճախ են նման պահվածք դրսևորում, երբ հոգնած են, սոված են կամ նյարդայնացած։ Ժամանակի ընթացքում նրանք կարողանում են ավելի լավ տիրապետել իրենց և տանել այդ բացասական ապրումները։ Նման դեպքերում ծնողները պետք է նրանց համար օրինակ ծառայեն, քանի որ երեխան սովորում է ծնողներին ընդօրինակելով։ Կարեկցանքն ու գտասրտությունը այն զգացումներն են, որ մարդուն ուղեկցում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ լավ կլինի, որ ծնողները երեխաների հետ խոսեն այդ մասին, որքան հնարավոր է վաղ տարիքում։ Երեխաները շատ հետաքրքրասեր են և հաճախ են հարցեր տալիս մարդկանց առարկաների և աշխարհի մասին։ Թե ինչպես են երեխաներն արձագանքում կոնֆլիկտային իրավիճակներին, հաճախ պայմանավորված են նրանց խառնվածքով։ Երեխաներին սովորեցրեք հոգ տանել մյուսների մասին։ Նրանց մեջ եսասիրություն, քմահաճություն, ագրեսիվություն մի զարգացրեք։ Նրանց մեջ զարգացրեք հետաքրքրասիրությունը աշխարհի և մարդկային հարաբերությունների հանդեպ։ Ձեր օրինակով ցույց տվեք, ինչպես հոգ տանել, կարեկցել, նրբանկատություն դրսևորել։ Մարդկանց միջև խտրականություն մի դրեք։ Երեխաներին սովորեցրեք ճիշտ արձագանքել սխալներին, բացատրեք, որ սխալներն անխուսափելի են։ Դրանք պետք է ընդունել և ներողություն խնդրել։ Եթե դուք ինքներդ եք սխալ գործել, ցույց տվեք, թե ինչպես ճիշտ արձագանքել։ Ուշադրություն դարձրեք այն իրավիճակներին, երբ երեխաները հոգատարություն և կարեկցանք են դրսևորում և գովեք նրանց։ Հետևեք, որպեսզի երեխաները ենթարկվեն կանոններին։ Հստակ սահմանված կանոններն օգնում են, որպեսզի նրանք գիտակցեն, թե ինչպես է իրենց վարքն ազդում մյուսների վրա։ Խրախուսեք երեխաներին օգնել մյուսներին։ Նրանց հետ սովորեցրեք մյուսների մասին վատ խոսելուց։ Երեխաների սխալ առարկները անպատիժ մի թողեք։ Մեծանալով զուգընթաց երեխաները սկսում են ավելի լավ գիտակցել կարեկցանքի և հոգատարության արժեքները, հատկապես եթե նրանք ընդգրկված են բարեգործության կամ կամավորական աշխատանքներում։ Կարեկցանքն օգնում է զարգացնել և այնպիսի կարևոր անձնային հատկանիշներ, որոնք անհրաժեշտ են երեխային ապագայում՝ համբերատարություն, բարություն, նրբանկատություն։ Չինոքնի, որ հասնեն ժամին, չէ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Կորնեյ Չուկովսկին, ռուս գրող, մանկագիր, Շինիչիրո Տոմոնագան, ճապոնացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մարկ Արսեդրակյանը, հայտնի կոնյակագործ, ստեղծել է հոբելյանական Դվին, Երևան, Նայիրի, Տոնական, Ախթամար, Հայաստան 40 տարի, 50 տարի կոնյակները, ինչպես նաև ուկրաինական Ուկրաինա կոնյակը, Գրիգոր Բաղյանը, խորհրդային հայտնի զորահրամանատար, Օկտավիո Պասը, մեքսիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Զուբրուևը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ռուբեն Ալթունյանը, հայ կոմպոզիտոր, Վլադիմիր Վինոկուրը, էստրադայի ռուս դերասան, Ալբերտ Գորը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Իրինա Դանիելյանը, հայ դերասանուհի։ Ну կնորել է, նուշախ չի քո սիրուս, հանգիստս կորել է, էտ չինար հասակը, իմ խելքը ստարել է, անուշ եր շուտը, Սոսես գիշեր